Voice to Voice to ponownie album Sculpture, japoński duet Yamaoka i towarzyszący im Pearl prosto ze Szwecji. Stamtąd pochodzi również duet Tet Liturgiske Ovosendet pod tą jak najbardziej szwedzką i zmasakrowaną lingwistycznie przed chwilą nazwą. Kryje się duet Johan Fotmeier oraz Linus Schrab. W roku 2015 ukazał się ich pierwszy album i był to ich debiut dla wytwórni Shimmering Moods Records. Ich najnowszy album November Regn również ukazał się w tym katalogu, a dziś posłuchamy albumu Hafet, czyli Morze. To płyta nagrana dla wytwórni Low Point, działającej w Nottingham w Wielkiej Brytanii. Posłuchajmy utworu Hamnstadt. Hamstad i ponownie szwedzki duet Tet Liturgiske Oväsendet. A teraz wracamy do wytwórni Constellation Tatsu i wracamy do Japonii. Ruckle to nasz bardzo dobry znajomy, postać dotychczas w 100% anonimowa. Wiedzieliśmy o nim tylko tyle, że pochodzi z Japonii i oprócz muzyki zajmuje się również sztukami wizualnymi. Dziś wiemy, że nazywa się Yuta Kudo. Oprócz występów solowych pod szyldem Ruckle współtworzy też zespół The Rubies i pochodzi z Tokio, a zatem gdyby ktoś odczuwał potrzebę spotkania z artystą, już wie, gdzie się wybrać i kogo szukać. Co prawda w Tokio mieszka nieco ponad 9 milionów ludzi, ale nie wszyscy na szczęście nazywają się Yuta Kudo, a zatem poszukiwania nie muszą być tak trudne, jak mogłoby się wydawać. Ruckle i tradycyjne dla niego przepiękne połączenie muzyki ambient z dźwiękami natury. Album More Beautiful Than Silence i na początek utwór Rewind My Memories. Thank you. Forgotten River i ponownie Yuta Kudo, występujący jako Ruckle. Już na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania w audycji After Party wracamy do punktu wyjścia. Album In Between, duet PJs i połączenie idealnie porankowych dźwięków przyrody z muzyką stworzoną za pomocą syntezatorów analogowych. Utwór Symbiosis z albumu In Between. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie w audycji After Party. Życzę wspaniałej, pięknej, niekoniecznie przesadnie upalnej niedzieli, spokojnego tygodnia i do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko.